złotych na RTV i AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 5 października, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego. Goście Trójki wspominali twórcę Solidarności Walczącej jako wielkiego patriotę. W tym serwisie także polityczna kampania w Stanach Zjednoczonych. Bernie Sanders zapowiada, że mimo problemów ze zdrowiem nie rezygnuje z prezydenckiego wyścigu. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczyna się właśnie msza żałobna w intencji marszałka seniora Kornela Morawieckiego. Po południu założyciel Solidarności Walczącej spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Łączymy się z Karolem Solówką, który śledzi te uroczystości. Kilka minut temu trumna z ciałem Kornela Morawieckiego, przykryta biało-czerwoną flagą, została wprowadzona do katedry w asyście wojskowych. Kościół jest wypełniony ludźmi. Część trzyma biało-czerwone flagi. W pierwszych rzędach są przedstawiciele władz, m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, marszałkowie, członkowie rządu oraz posłowie i senatorowie. Kornela Morawieckiego przyszło pożegnać też wielu mieszkańców Warszawy. Widać m.in. osoby z biało-czerwonymi opaskami na ramieniu. To ci, którzy razem z Kornelem Morawieckim w czasach PRL-u należeli do Solidarności Walczącej. Byłem członkiem Solidarności Walczącej, także dla mnie to jest oczywiste. Zaczęło się od takiej bardzo jednoznacznej postawy antykomunistycznej i Kornel tutaj wyróżniał się, bo mówił, że naszym celem jest obalenie komunizmu, co na początku lat 80. było szokującym postulatem. Był absolutnie wizjonerem, takim marzycielem. Ostatnie przesłanie Kornela było to, żebyśmy żyli w zgodzie, żebyśmy się porozumiewali ponad podziałami, że są sprawy kluczowe dla Polski, dla Polaków, których nie powinniśmy się różnić. Dobro Polski, dobro naszego kraju. To było przesłanie Kornela. Nie dawał nigdy odczuć tego, że on, nauczyciel akademicki, doktor fizyki, jest to po prostu człowiek, wobec którego III Rzeczypospolita popełniła ogromny grzech zaniedbania i dopiero po jego śmierci odnajdujemy jego wielkość. Mszę odprawia metropolita krakowski Marek Jędraszewski. Na koniec przemówienia wygłoszą marszałek Sejmu Elżbieta Witek, prezydent Andrzej Duda i prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Uroczystości pogrzebowe Kornela Morawieckiego rozpoczęły się wczoraj. Trumna z ciałem opozycjonisty została wystawiona w sali kolumnowej w Sejmie. Tam żegnali go politycy, przyjaciele i rodzina. Wczoraj w Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbyło się też czuwanie. Kornel Morawiecki spocznie po południu na warszawskich Powązkach, w Alei Zasłużonych obok premiera Jana Olszewskiego. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Podczas śniadania w Trójce Kornela Morawieckiego wspominali politycy. Doradca prezydenta Paweł Sałek przypomniał, że Kornel Morawiecki został odznaczony niedawno Orderem Orła Białego. Pan marszałek senior, wielka postać polskiej opozycji, polskiej drogi do niepodległości. Można powiedzieć też, cześć jego pamięci, okresu życia też odznaczony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę najwyższym polskim odznaczeniem Orderem Orła Białego. Świeć Panie nad jego duszą. Poseł Kukiz15 Stanisław Tyszka podkreślił, że Kornel Morawiecki był niestrudzonym bojownikiem o wolność i niepodległość. Człowiek, który posiadał własne, dość oryginalne poglądy. Ja będę pamiętał dobrze jego wystąpienie z listopada 2015 roku, gdzie jako marszałek senior mówił o prawdzie, dobru i o potrzebie uchwalenia nowej konstytucji na miarę konstytucji 3 maja. Z wielkim szacunkiem o Kornelu Morawieckim wypowiada się także prezes Instytutu Pamięci Narodowej. Jarosław Szarek wspomina Kornela Morawieckiego jako człowieka wielu wartości. Człowieka prawego, uczciwego, niepokornego, nieuległego, konsekwentnie czyniącego to, w co wierzył. Wierzył w to, że trzeba być wolnym człowiekiem. I on pokazał, że tym wolnym człowiekiem można być bez względu na otoczenie. Budził innych do tej wolności. Dawał świadectwo człowiek nieugięty, solidarny, walczący. Kornel Morawiecki, działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, przywódca Solidarności Walczącej, marszałek senior, ojciec premiera Mateusza Morawieckiego, zmarł w poniedziałek. Miał 78 lat. W serwisie Trójki kolejny temat. Kandydat demokratów w amerykańskich prawyborach prezydenckich Bernie Sanders wyszedł ze szpitala, do którego trafił kilka dni temu. Jego sztab poinformował, że przeszedł zawał serca. Dalsze losy jego kampanii są niejasne, choć on sam zapowiada powrót do pracy. We wtorek Bernie Sanders trafił do szpitala w Las Vegas po tym, jak poczuł dyskomfort w klatce piersiowej. Jego sztab poinformował później, że lekarze wszczepili mu 2 stenty. Wczoraj ujawniono, że miał on zawał mięśnia sercowego. Kilka godzin po wyjściu ze szpitala Sanders podziękował na Twitterze za wyrazy wsparcia. Czuję się znacznie lepiej. Dziękuję za wyrazy miłości i życzenia, jakie mi przesyłaliście. Do zobaczenia wkrótce na trasie kampanii. Bernie Sanders ma 78 lat. Jest jednym z trójki kandydatów Partii Demokratycznej, którzy przekroczyli 70 rok życia. Mimo zaawansowanego wieku Sanders prowadził kampanię wyborczą na pełną skalę. Jak szybko powróci do prowadzenia kampanii zależy od tego, jak rozległy był zawał. Jeśli uszkodzona została tylko niewielka część mięśnia sercowego, to powinien powrócić do pełni zdrowia, nawet mimo zaawansowanego wieku. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy, jakie warunki są w Bieszczadach. Wielu turystów zjechało na weekend w te rejony, by podziwiać góry w jesiennej krasie. Wczoraj spadł tam pierwszy śnieg, ale do rana stopniał. Dyżurny bieszczadzkiej grupy GoPru Waldemar Olszewski mówi, że w nocy padał drobny deszcz, teraz pogoda się poprawia. Nie pada, widzialność już jest dobra, no i pogoda z godziny na godzinę się zmienia na lepszą. Warunki się zdecydowanie poprawiły, można powiedzieć, że warunki są już dobre. Szlaki mogą być troszeczkę jeszcze śliskie, a szczególnie w lesie, tam gdzie w miejscach zacienionych. Ale weekendy jeszcze jest dosyć sporo ludzi, bo w tej chwili, no jak wiemy, Bieszczady są najładniejsze, więc ruch taki weekendowy jest duży, a nawet bardzo duży. Po południu synoptycy zapowiadają w Bieszczadach opady deszczu. GoProwcy sugerują turystom, by na wędrówki w góry zabrali ze sobą naładowany telefon z aplikacją Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobotnie popołudnie pochmurne i deszczowe, na południu opady będą intensywne. W Suwałkach 8 stopni, w Zabrzu 9, w Opolu 10, w Warszawie 11, a w Szczecinie 12. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Na trójkowej antenie zadebiutowali 36 lat temu legendarnym Czenko. Teraz przywieźli do studia imienia Agnieszki Osieckiej nowiutki album Chase the Setting Sun. Zapraszam na retransmisję koncertu Red Box już dziś w liście osobistej po 19. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Początek szkoły i już ogłoszenie o wszawicy. Widziałaś? Tak, Zuzia też złapała, ale kupiłam w aptece sprawdzony lek. Sora Forte. Sora Forte? Tak, to jedyny taki szampon leczniczy. Jest łatwy w użyciu i już po 10 minutach zwalcza wszy. Sora Forte. Ekspresowy lek na wszawice. Sora Forte, permetriną 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Przeciwwskazania na wrażliwość na którąkolwiek substancję, inne piretroidy, piretryny. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Wszystko? 50%? Teraz w Wektrze oferty telewizji, internetu lub telefonii komórkowej są tańsze o 50% przez pierwsze 4 miesiące. Odwiedź najbliższy punkt sprzedaży lub zadzwoń 601-601-601. Wektra. Wszystko 50% taniej. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie wektra.pl, infolinii i w punktach sprzedaży. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca debiutancki album zespołu Hash Cookie – Dom. Zwycięzcy trójkowego konkursu Start na granie. Ciepłe barwy, naturalne brzmienia i żywe emocje. Hash Cookie. Polecamy i zapraszamy. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na sklep polskieradio.pl. Patronat medialny Radiowa Trójka. Zakupy z Powerem? Tylko w Leclerc. Patelnia Florina z linii granite za 29,99 za sztukę. Oryginalna powłoka i wysoka trwałość. Szukaj jej w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kornel Morawiecki, 1941-2019. My razem jesteśmy ważniejsi niż każdy z osobna. Ponad nami są wartości. dobro i prawda, wolność i sprawiedliwość. Nad nimi jest poczucie sensu naszego indywidualnego życia i naszego narodowego trwania. Sensu tożsamego z niepojętym Bogiem. Kornel Morawiecki, 1941-2019. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 10 minut po południu. Powietrzem, które drzewa pieści rękoma z błękitu. Jesteś skrzydłem ptaka, który nie trąca liści, płynie. Jesteś zachodnim słońcem pełnym świtu, bajką ze słów, które mówi się westchnieniem. Czym ty jesteś dla mnie świeżą wodą, trysłą na skwarnej pustyni? Czym ty jesteś sosną, która cień daje drżącą osiką, która współczuje? Świeżą wodą, wytrysłą na skwarnej pustyni. Czym ty jesteś sosną, która cień daje drżącą osiką, która współczuje? Daje drżącą osiką, która współczuje. Zziębniętych słońcem, dla konających Bogiem. Ty rozbłysły w każdej gwieździe, której na imię miłość. Joanna Beim, która śpiewa wiersze Haliny Poświatowskiej na płycie zatytułowanej Jesteś. Oj, nie mogę się uwolnić od tej płyty. To 10 wierszy Haliny Poświatowskiej, jednej z moich ulubionych poetek. No ale nie dlatego podoba mi się ta płyta, dlatego także, że pani Joanna pięknie to zrobiła. Jestem po słowie pisanym z panią Joanną, umawiamy się na spotkanie. Tym bardziej, że za momencik będzie kolejna rocznica śmierci wielkiej poetki Haliny Poświatowskiej. No tak, to tak na początek drugiej godziny naszego spotkania. Kwadrans po godzinie 12. Dzień bez Gruzina jest dniem straconym, więc właśnie teraz się pojawia godzinę później. No ale za moment będziemy zmieniali czas, więc to i tak się wszystko wyrówna. Tylko ja nie wiem, czy teraz do przodu wymieniamy, czy do tyłu. Wszystko się okaże za 3 tygodnie chyba. Dobrze mówię, ostatnia sobota października. Polecam w związku z tym naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam oddają państwo wyniki notowania naszej listy. Wczorajsze Piotr Baron przedstawiał Król na pierwszym bez zmian, Deszcz Sosnowskiego i Na statku Limbowskiego, nowości na 29 i 30. Odsyłam do naszej strony, resztę odnajdą państwo tam. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dziś poczta głównie z załącznikami zbiorów leśnych. No i nic dziwnego. Też byłem na bazarku, też nabyłem. Bardzo przyjemnie. O poczcie mówiłem, a co w tej drugiej godzinie naszego spotkania? Taki trochę rozbójnik, no to tak jak zwykle w takich sytuacjach. Wczoraj pojawiła się w sieci nowa piosenka Słodkiego i jest już ona w zestawie do głosowania na listę, to polecam, proszę wybierać. Mi svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Birra calda e ghiaccio sei, cosa sono qui? Cosa faccio qui? Seguo lei, casomai, yeah. Ma che bel suono sei. Libertà, ti ignorai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. Forse mai come vuoi, yeah. Trattenerti non potrei. Mi dispiace, sai, è la verità. Casomai seguo lei, yeah. Che bel sapore hai. Libertà, ti scordai, yeah. Oggi no, non lo farei. Oggi no. jaj, e amore sanguinai, io per te, yeah. Ma i tuoi confini ormai sono orizzonti miei, visto che oggi no, non lo farei. That's my freedom talking, my freedom walking, yeah. In your shoes, I never wanna choose. That's my freedom talking, my freedom walking, yeah. When you're around, I can't ignore the sun. Sono fuori dal blues, delle false speranze, dalle tue circostanze. That's my freedom. Svegliai, tentennai, me ne andai, yeah. Trattenermi non potrei. Jak to cukiera, cukiera sugar for tacciari. Są dwie wersje, angielska i włoska. Wybieram włoską. Freedom, nowe nagranie zwiastujące nową płytę. To jest bardzo dobra wiadomość na jesień. List od pana Pawła. Jeśli ma pan ochotę na barszcz z jajkiem i kiełbasą oraz na pierogi z kapustą i z grzybami, proszę wsiadać w auto i przyjeżdżać. Mam ochotę, ale do Radomska to daleko. U mnie dzisiaj będzie rosół. C'est pourquoi je prends tout mon temps. To Acht Mango z ubiegłorocznej płyty Ładny, prawda? Mówiłem coś o rosole, dużo włoszczyzny. Ja dodaję dużo włoszczyzny i wtedy rosół jest aż słodki cukier. To jeszcze Enrique Nigiotti. Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile, una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri, mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare, stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente, sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare. Come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare. La vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so. E quindi mi tengo stretta addosso i tuoi consigli, perché lo sai che qua non è mai facile per chi fa muso contro ancora. E quindi per ogni volta che vorrò sentirti chiuderò gli occhi su questa realtà. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Enrico Nigiotti. No właśnie, to jego nowa płyta. Jest dokładnie 12.30, to w Delikatesach dzisiaj święto. Dzisiaj w Krakowie święto Zbigniewa Preisnera. Wieczorem koncert. I will go for you. Nigdy nie zapomnę, jak rozmawiałem ze Zbyszkiem i opowiadał, jak to nagranie było realizowane. Stina Nordenstam gościnnie. To z filmu Aberdeen. Stina Nordenstam, a na fortepianie kto? Nasz gość sprzed godziny, Leszek Możdżer. Dzisiaj w Krakowie 40-lecie pracy Zbigniewa Preissnera wieczorem. Elżbieta Towarnicka. Dziś wieczorem w Krakowie koncert 40-lecia pracy artystycznej Zbigniewa Preissnera. Zbyszek i jego goście. A ja wczoraj wieczorem zamykałem szóstkę muzyki ciszy i przypomniało mi się, że na jedynce mamy taki utwór. Thank you. Zbigniew Preisner, Tom Kali, Silence, Night and Dreams. To z pierwszej muzyki ciszy, szóstka za 3 tygodnie chyba. Za 16,5 minuty 13. Świat się zmienił. Anna Ternheim, A Space for Lost Time. I wczoraj zadzwonił kolega z Ameryki i poprosił, żeby mu kupić tę płytę w Polsce, bo w Ameryce do tej pory nie wyszła. To jeszcze Tomasz Dybdahl. Bad for a while there. Thomas Dybdahl z płyty sprzed roku również. Płyta nosi tytuł All These Things i to był utwór tytułowy. A gdzieś mi mignęło chyba, że jak pojawiła się jakaś nowa piosenka w wykonaniu Thomasa, może to zapowiedź nowej płyty, ale tak szybko. Larry Klein gościnnie tutaj oraz David Berwald. I to było słychać. Za 7,5 minuty będzie godzina 13. Polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam pojawi się cały zestaw muzyki. To tak jak zwykle. Elżbieta Malinowska, Marek Niedźwiecki, my już dziękujemy, a na koniec jeszcze wybrałem Kate Bush, bo to taki ładny jesienny utwór, Bucket Man. Życzymy miłego dnia. She packed my bag last night, pre-flight. 0 hour, 9 a.m. I'm gonna be high as a kite by then.